Sprzedaż telewizorów Sony. Tylko 4 dni. Nie przegap. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 grudnia, minęła 11. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. W planach Sejmu drugie czytanie nowelizacji ustaw o sądownictwie. Na początek połączymy się z naszą reporterką, która wie, co dzisiaj ma się dziać na Wiejskiej. CBA kontroluje jedną z największych firm w Polsce. Chodzi o Tauron Wydobycie. Sprawdzane są m.in. zamówienia publiczne. W Mińsku będą dzisiaj kolejne rozmowy o tranzycie gazu przez Ukrainę. Sejm wznawia obrady. Posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustaw przewidujących m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania o charakterze politycznym. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak dzisiaj będą przebiegały prace nad tym projektem? No, pierwszym rozpatrywanym punktem są pytania w sprawach bieżących. Posłowie rozpoczęli pracę o 10.30, a dopiero o 12.30 odbędzie się drugie czytanie przygotowanego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Nad ranem Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła rozpatrywanie poprawek zgłoszonych do projektu podczas pierwszego czytania. Przyjęto 22 zmiany zgłoszone przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być przedstawione w drugim czytaniu jako wnioski mniejszości. Jak relacjonowali po porannym posiedzeniu Konwentu Seniorów jego uczestnicy, sejmowa większość proponuje, by podczas drugiego czytania nie zadawać pytań oraz by przejść do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do Komisji Sprawiedliwości, która miałaby zaopiniować ewentualne poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. A relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Jedna z największych firm w Polsce, kontrolowana przez CBA, agenci weszli do spółki Tauron Wydobycie, zajmującej się złożami i sprzedażą węgla kamiennego. Kontrolowane są zamówienia publiczne, sektorowe związane z wdrożeniem wyrobisk górniczych, a także eksploatacją podziemną złóż węgla kamiennego. Kontrola w spółce z siedzibą w Jaworznie trwa od października, mówił Temistokles Brodowski z CBA. Każda kontrola, którą prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, może maksymalnie trwać do 9 miesięcy. Nie wykluczam, że i ta także może zostać przedłużona. CBA nie ujawnia przyczyn wszczęcia kontroli. W skład spółki Tauron Wydobycie wchodzą 3 zakłady górnicze: Brzeszcze, Janina i Sobieski. Premier Australii przerywa urlop i wraca do kraju. To odpowiedź Scotta Morrisona na ogromne pożary. Na szybszy powrót z wakacji zdecydował się po wiadomości o śmierci 2 strażaków walczących z ogniem. Informacja, która dotarła do nas w nocy, jest straszna. Nie mogę myśleć o niczym innym, jak tylko o rodzinach, które straciły swoich najbliższych. Myślę też o tych, którzy zostali poważnie ranni. To naprawdę przerażające, mówił Scott Morrison. 2 strażaków ochotników zginęło podczas akcji gaśniczej, gdy ich samochód został przygnieciony przez drzewo w pobliżu linii ognia. Wczoraj ciężko rannych zostało 10 strażaków. Do tej pory w pożarach na terenie Nowej Południowej Walii od października zginęło 8 osób. Australia walczy z ogniem w 3 stanach. Pożar objął ponad 1 200 000 hektarów buszu. Zniszczonych zostało ponad 700 domów. Szykują się kolejne rozmowy o tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Wczoraj w Berlinie przy wsparciu przedstawicieli Unii osiągnięto wstępne porozumienie. Dzisiaj rozmowy mają być kontynuowane w Mińsku. Jak czytamy w komunikacie, w trójstronnych rozmowach Komisja Europejska obecna będzie w formacie online. Jak napisano, wczoraj podczas spotkania w Berlinie osiągnięto zasadniczą zgodę co do szczegółów nowej umowy. Po wczorajszych rozmowach wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič informował, że osiągnięte już wstępne porozumienie obejmuje długość kontraktu na tranzyt gazu oraz ilość surowca przesyłanego z Rosji przez Ukrainę do Europy. Nie podano jednak szczegółów osiągniętego porozumienia. Nowy kontrakt negocjowany był od wielu miesięcy. Ukrainie zależało na podpisaniu długoterminowej umowy, zaś Rosji kontraktu na krótki termin z uwagi na planowane przez nią otwarcie drugiej nitki gazociągu północnego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I wracamy jeszcze do kraju. W przerwie od świątecznych zakupów i przygotowań w Krakowie można już zobaczyć odnowione Muzeum Książąt Czartoryskich. Po 10-letnim remoncie placówka została w końcu otwarta. Odnowiono pomieszczenia, a także aż o 1/3 powiększono ekspozycję. Kolekcja to wyjątkowy zbiór niezwykle ważnych i cennych obiektów, przypomina kurator w Zamku Królewskim w Warszawie dr Artur Badach.

Jackin Stevens. Tak mi się przypomina, że kiedyś określiłem go trzęsący się Stefan i wtedy jedna słuchaczka napisała, że i tak jest przystojniejszy ode mnie. No to nie trudno. Patrzę, że to się pojawiło na liście w 1986 roku, w styczniu dopiero. Nie byliśmy tak szybko wtedy, żeby to przed świętami grać. No i chyba dlatego tylko piosenka spędziła na liście 4 tygodnie. Merry Christmas everyone, Jackin Stevens z naszego Archeo. Polecam przy okazji pułapkę nędzącą alp3.pl. 13 minut po 11 nasza piosenka dnia. Zrobili to prawie dokładnie tak samo jak Paul Simon i Edgar Funkel, z tym, że wiadomości kompletnie inne. 7 o'clock news, Silent Night, kiedyś Simon i Edgar Funkel, a teraz nasza piosenka dnia. To byli państwo Phoebe Bridges, Fiona Apple i Matt Berninger. Ten utwór także w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. 3 kwadranse i zamykamy dzisiejsze notowanie. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. Judge, we are here to love. There's no room for hate. We are just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. We must all unite, there's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just

Przyjaciele Karpia 2019. Dzisiaj ostatnia licytacja w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i polecam od 16 do 19. Być może do 19 z minutami, a zaraz potem kolejne notowanie naszej listy. Piotr Baron zaprasza, a teraz państwo jeszcze układają tę listę przez pół godziny. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. A jak to drzewiej bywało, jeśli chodzi o karpiowe piosenki? Potrafisz rozgrzać lód i śnieg, a w saniach wśród chmur rozanielasz mróz jak szklistość drzew. Mikołaj, bez ciebie nie ma świąt, więc proszę bez ciebie nie ma świąt, musisz przyjść. Nie ma świąt bez ciebie. Na poczcie śpi marzeń pocztówka i to niby nic. Pocztura może zdziałać. Pocztówka do świętego Mikołaja. Tylko pocztówka, a dzieci jak my są w niebo wzięte, no bo cuda, cuda zdziała. Tylko ty próbujesz unieść skromność tych najmniejszych próśb. Tylko ty, tylko ty. Rozśnieżać chcesz biel między nami, więc płoniemy w niej. Pocztówka i to niby nic, lecz cuda może zdziałać. Pocztówka do świętego Mikołaja. Cuda zdziała, złotówka i tylko pocztówka, a dzieci jak my są w niebo wzięte. Cuda zdziała. Pocztówka do świętego Mikołaja. Na poczcie śpi marzeń pocztówka i to niby nic, niby nic, lecz cuda może zdziałać. Tylko pocztówka, a dzieci jak my są w niebo wzięte, no bo cuda, cuda, cuda zdziała. Pocztówka do świętego Mikołaja zdziała, cuda.

przez drzwi, ding dong. Drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć, ding dong. Wesołych świąt, wesołych świąt, ding dong. Tak, to Kaja. A słuchacz przypomniał, że na drugim miejscu było Frankie Goes to Hollywood, bo na pierwszym w tym notowaniu. Tak, to ten Łysy z Kitkiem, jak ostatnio w porannej audycji mówili o Saulu Solo. Tak rzeczywiście było. San Damiano na pierwszym miejscu 35 lat temu. A z tej samej listy. It's Christmas time and there's no need to be afraid. At Christmas time we let in light. And we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Oh, your arms around the world at Christmas time. celebration. Do they know it's Christmas time at all? Okay, well, this is Bono here, the singer with you two, wishing you a happy Christmas and a Merry New Year. Is that right? Hello, this is Paul McCartney. Sorry I can't be with you. Hi, this is Simon from Duran Duran. I'd like to wish you a happy Christmas. I'm Paul Weller from the Style Council, and wish you all a happy Christmas. Hello, this is Nigel from Ultra Voice. I forgot there were so many bloody groups here today. Just have a good Christmas and enjoy yourself. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let me know it's good. Hello, this is Paul McCartney. Hello, this is Paul McCartney. Feed the world, let me know it's good. Sorry, I can't remember that. I just forget. This is John Watson from Couch Club saying, feed the world. There are 11 million people starving in one country. Doesn't it make you think? Happy Christmas, everyone. Well, this is John Taylor from Duran Duran. Happy Christmas, everybody, too. Hello, I'm Siobhan. Happy Christmas. Hello, I'm Sarah from Bananarama. Happy Christmas. And from me, too, Karen. Hello, this is Glenn Gregory from Heaven 17. Wishing everybody a very Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, yeah, this is Stuart Adams. This is Tony Butt. This is Mark Brzezicki. This is Bruce Watson from Big Country. Feed the people. Stay alive. This is Johnny Fingers from Boomtown Labs, and I'd like to wish everyone a happy Christmas. This is David Bowie. It's Christmas 1984, and there are more starving folk on our planet than ever before. Please give a thought for them this season and do whatever you can, however small, to help them live. Have a peaceful New Year. This record was recorded on the 25th of November 1984. It's now 8 a.m. on the morning of the 26th. We've been here 24 hours and I think it's time we went home. So from me, Bob Geldof and Midge, we'd say good morning to you all and a million thanks to everyone on the record. Have a lovely Christmas. Bye. Specjalna wersja Do They Know It's Christmas, Band Aid, rok 1984. Dziękujemy Państwu bardzo. Za 7 godzin Piotr Baron zaprasza na kolejne wydanie listy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedzielski. Miłego dnia. Śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury.